Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Նախիջևանիկցի Էլմիրա Գաբրելյանը ուսանողական ընկերոջ հետ ընտանիք կազմելով տեղափոխվեց ամուսնոց Նդավայր, Վերին Դաշկեսան, Քարհատ։ 6 տարի ապրեց այստեղ։ 1988-ի հուլիսին ստիպված եղան թողնել տունուտեղ, աշխատանք եւ երկու մանկահասակ երեխաների հետ բռնել Արցախի ճանապարհը, որն անցնելու համար քանիցս հայտնվեցին կյանքի ու մահվան սահմանագծում։ Հազարինար 88-ի փետրվարը փրկություն էր ինձ համար։ Եթե շարունակեի ապրել Դաշկեսանում, ազգային ինքնությունս կկորցնեի։ Վերադառնալով Արցախ, նորեն հայացա, խոստովանում է Էլմիրան։ Միաժամանակ ափսոսալով, որ Գարդման աշխարը հայաթափվեց իսպար, որ Գարդման աշխարը զրկվեց իր բնիկ էթնիկ տարից, որ այսօր այնտեղ ազերիներն իրենց լիիրավ տերեր են զգում, որ նրանք կարողացան հասնել 70 տարվա իրենց նպատակին, հայերի վերջին բեկորներին քշեցին բնորանից։ Էլմիրա Գաբրելյանն այսօր Ստեփանակերտի համար 12 դպրոցի տնորենն է, ամուսինը Վանիկ Ղազարյանն էլ ղեկավարում է համար 5 դպրոցի կոլեկտիվը։ Դժվար բան խնդրեցի Էլմիրային, խնդրեցի վերհիշել իր չապրած տարիները։ Երբեք մտքովս չէր անցնի, որ ես աշխատանքի կանցնեմ մի դպրոցում, որտեղ ընդամենը կար 8 աշակերտ։ Որ գյուղում էիք դասավանդում։ Գետիշենի միջնակարգ դպրոցում։ Ամուսինս աշխատում էր Կուշչի հայկական գյուղում։ Շրջանի մեջ մտնող 50 գյուղերից 5-6-ն էին ընդամենը մնացել հայկական. Կուշչի, Բանանց, Գետիշեն, Զագլիկ, Չովդար, Ներքին Դաշկեսան, Գումարած, Վերին Դաշկեսան ավաններ, որտեղ բնակություն էինք հաստատում մենք։ Դուք դասավանդում էիք Գետիշենում, ոչ թե Գետաշեն, այլ Գետաշենի Խանլարի շրջանում է գտնվում, դասավանդում էի Դաշկեսանի շրջանի Գետիշեն գյուղում, մի գյուղ, որ ուներ չնաշխարհիկ բնություն, բայց մի խղճուկ դպրոց, ընդամենը 4 հոգով էինք դասավանդում, ես, ամուսինս, տնորենը եւ իր կինը, ընդամենը 8 աշակերտի ուսուցանում էինք, բայց այդ ժամանակ ես ինձ այնքան հպարտ էի զգում, որ ես կարողանում էի այս թուրքաբնակ, ես այդպես եմ միշտ կոչում նրանց, այդ թուրքաբնակ փոքրիկ գյուղում հայեցի պահել։ Գետիշենում նաեւ ադրբեջանցիներ էին բնակվում։ Գետիշենում սակավաթիվ հայեր էին բնակվում, արդեն այդ խաշնարազներն էին եկել ու իրենց ճակերտավոր դիրապետությունը հաստատել։ Մնացել էին մի քանի հայկական ընտանիքներ, 4 ուսուցիչներով ջանում էիք ինչ որ հայոց լեզուն, եւ դա իմ ամենամեծ ձեռբերումն էր այդ տարիներին։ Ես 6 տարի ապրել եմ Դաշկեսյան ավանում, ու այդ տարիները ես համարում եմ, երբ մի հետադարձ հայացք եմ ձգում, այդ տարիները ես համարում եմ իմ չապրած տարիները, բայց եւ իմ ամենամեծ ձեռբերումները այդ տարիներին համարում եմ այն, որ կարողացել եմ հայ երեխաներին, որոնք արդեն քիչ էին մնացել, իմ հասակակիցները արդեն վաղուց տեղափոխվել էին Հայաստանի Չարենցավան, Հրազդան, Ռուսաստանի բնակավայրեր, իսկ մնացածներին ես այդ 6 տարիներին կարողացա դասերակել հայեցի, սովորեցնել հայոց լեզուն, թեկուզ դասավանդում էի ֆիզիկա, մասնագիտությամբ ֆիզիկայի ուսուցչուհի եմ։ Սկզբնական պահին իմ զարմանքը մեծ եղավ, երբ ինձ բավարարեցին բավականին ժամերով, հետո երբ իմացա, որ պետք է ֆիզիկայի հետ դասավանդի եւ հայոց լեզու եւ գրականություն եւ երկու երաժշտություն, արդեն ինձ համար պարզ դարձավ, որ մասնագետ չլինելու պատճառով իս մասնագետները, հայ մասնագետները վաղուց թողել գնացել էին գյուղը, պատճառը իմ ժամերով բավարարվածության արդեն հայաթափվող գյուղի մեջ տեսա։ Այդտեղ ես մնացի ընդամենը 2 ամիս, հետո ինձ տեղափոխեցին Վերին Դաշկեսանի ինտերնացիոնալ դպրոց, ուր կային 500-ից ավելի աշակերտներ, իսկ Գետիշենում քանի հայ էտուն կար։ Մոտ 2 տասնյակ ընտանիքներ կային ընդամենը։ Շատ հետաքրքիր գյուղ է, պատված մրգատու ծառերով, բանջարանոցներով, գյուղի մեջտեղով գետակներ հոսում, դպրոցի բակը կանաչապատ, մի մեծ ընկուզենի, կանաչ ընկուզենի, եւ այդ ընկուզենին տեսնելուց ես Հովհաննես Թումանյանի կանաչ վիթխարի ընկուզենուտակ այդ բանաստեղությունն էի հիշում, բայց երբ մտա դպրոց, արդեն դպրոց կոչեցյալը, որ մի տնակիր 4 սենյակից բաղկացած խիստ հիաստապություն ապրեցի։ Այդ 20 ընտանիքները ինչով էին զբաղվում։ Դաշկեսանի շրջանի հիմնական ճյուղը կարտոֆիլագործությունն էր, կարտոֆիլ ու կաղամբ էին ցանում հիմնականում։ Գյուղացիները զբաղվում էին դրանով անասնապահությամբ, դա էր նրանց ապրոստի միջոցը։ Այսինքն գյուղում ուսում առած մարդ չէր մնացել, տնորենն ու կինը հենց այդ գյուղից էին։ Դարձյալ գործուղված էին, այո, ուսումն առած մարդ չկար, բայց շատ պարզամիտ, պարզ մարդիկ էին, որոնք չէին գիտակցում, թե ինչ է նրանց սպասվում առջևում։ Ինտերնացիոնալ դպրոցում ավելի քան 500 աշակերտներից քանի՞ն էր հայ։ Հիաստապությունս ավելի մեծացավ, երբ ես տեղափոխվեցի ինտերնացիոնալ դպրոց։ Ընդամենը 3 դասարան կար, հայկական, 8, 9, 10, և դրանցում սովորում էին ընդամենը 12 հայ երեխա։ Վերջներ արդեն։ Վերջներ։ Իսկ կային երեխաներ, հայի երեխաներ, ովքեր սովորում էին ռուսական դասարաններում։ Կային այդպիսի դասարաններ, բայց հիմնականում ներքևից առաջին A, B դասարան արդեն ադրբեջաներեն լեզվով էին սովորում։ Ռուսերենով սովորող հայերի թիվը ավելի շատ էր, քան թե այդ 3 հայկական դասարաններում սովորողների։ Այո, իհարկե, ռուսերենի 1 դասարանում բավականին թվով աշակերտներ էին սովորում։ Արդեն երևի հասկացել էին հայերը, որ հայը ապագա չունի այստեղ։ Ռուսերենով էին տալիս իրենց երեխաներին, որ սովորեն։ Հետագայում աշխատանքի բնույթը փոխեցիք, սկսեցիք աշխատել խմբագրությունում։ Այլևս ժամեր չունեիք դպրոցում, պատճառը դա էր։ Ոչ, աշխատում էի Դաշկեսյան հայկական շրջանային թերթներ։ Մանկուց շատ եմ սիրել մանկավարժությունը, զուգահեռաբար, որպեսզի մանկավարժական ստաժս պահպանվեր, աշխատում էի դպրոցում, որտեղ էլի կային հայկական դասարաններ, ու դասավանդում էի հայերեն լեզվով ֆիզիկա առարկան։ Ինչ դպրոց էր։ Խաչատուրաբովյանի անվան դպրոցներ։ Շրջկենտրոնում կային մի քանի դպրոցներ։ Ես հիշում եմ, որ այդ դպրոցը Խաչատուրաբովյանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցներ։ Դպրոցում քանի աշակերտ էր սովորում։ Չեմ հիշում, բայց արդեն բացր դասարաններից չկային, էլի 7-8 Եվ փակվեց հետագայում։ Մինչև Արցախյան շարժման փակվեց։ Ոչ, Արցախյան շարժման ընթացքում դասավանդողները, տնորինը, խմբագրի տեղակալիքիներ ընտանիքով տեղափոխվեցին Հայաստան և դպրոցը փակվեց։ Ինչ հարաբերություններ ունեիք հարևան ազերիների հետ մինչև Արցախյան շարժումը։ Ինչպես էին վերաբերվում հայերին։ Շատ մեծ ավաններ, բազմաթիվ խանութներ, չեմ կարող կոնկրետ նշել, բայց բազմաթիվ խանութներ կար, մանկապարտեզ կար, դպրոցական մեծ, շատ մեծ շենք։ Հայեր մոտավորապես բնակչության ո՞ր մասն էին կազմում։ 30% գոնե կազմում էին։ Երևի 25%-ից էլ քիչ։ Ավանում կյանքը երում էր, բայց հետագայում զգացի, որ դա մեզ համար չէ, դա նրանց համար է։ Գոնե հայկական դպրոցի վրա հայերեն ցուցանակ էր։ Եթե հիշողությունս չդավաճանի, 3 լեզուներով էլ կար, որովհետև այդ տարիներին դպրոցի ուսմասվարը լուսահոգի այնքան հմուտ մանկավարժ էր, ընկեր Արամայեսի, այնտեղ կոչում էին մանկավարժներին անուններով, և նա ևս մեծ ջանքեր է թափել դպրոցը հայեցի պահելու համար, բայց կամաց-կամաց ազերիների խոսքը մտավ մեր կենցաղ։ Արդեն ամուսնուս ծնողները ևս տանը խոսում էին, այո, ձեր զարմանքը թող տեղին լինի, խոսում էին նրանց լեզվով։ Դերսում ադրբեջանցիների հետ ադրբեջաներին խոսին, բայց ինչու ընտանիքում, ով էր նրանց ստիպում։ Ստիպող չկար, մտել էր անարգել, նրանց խոսքը մտել էր մեր բնակարանները, և դա սկզբում ինձ խիստ զարմացրեց, ապա զայրացրեց։ Ես վախենում էի մի մտքից, որ իմ երեխան, որ մանկապարտեզ էր գնում, որտեղ հայի երեխան համարյա չկային, մի օր տուն է գալու և խոսի նրանց լեզվով։ Մայրիկի փոխարեն ձեզ Անա ասի։ Մի օր էլ մանկապարտեզից տուն գալով ասեց. Սալամ ալեյքում, մամ, Նաթարիսյան, բարև մայրիկ, ինչպես ես։ Ես այդ օրը պոռթկացի, մտավախությունս դեղին դեր։ Դասյարակը ադրբեջանցի էր եւ երեխաները մանկապարտեզում խոսում էին ադրբեջաներեն։ Իհարկե, նրանց դասյարակչուհին ադրբեջանցի էր։ Հայկական խումբ չկար, ուզում եմ դա ասեմ։ Ոչ, հայերի երեխաները մի խումբում էին գտնում, մի քանի երեխան։ 100-ի մեջ թող լինի մի 4-5 հայ երեխա։ Արդեն հաղորդակցում են երեխան նոր էր լեզու առել, իսկ ինչ լեզու խոսում են, հետո շփվում են։ Այդ լեզով է սկսում խոսել եւ ես պորտկացի տանը խոսեցի այդ մասին, որ այլևս անհնար է այսպես, բայց իմ ձայնը հնչեց որպես ձայն բարբարո հանապատի։ Ձեր սկեսուրը եւ սկեսրայրը դա համարում եմ սովորական բան, որ արդեն իրենք էլ պիտի համակերպվեն, հարմարվեն։ Չկար այլ ընտրանք, հարմարվում էինք, պետք է որ հարմարվեինք, մինչև չգար փետրվարի ազատ։ Հիմա որն է լավ, եթե փետրվարը չլիներ, պիտի նրանք ձուլվեին։ Այդպես էլ լինելու էր։ Եթե արդեն լեզուն փոխում են, ձուլվել է նշանը։ Ճիշտ է, բռնատեղահանվեցին այդ մարդիկ, բայց դա փրկություն էր, որպես հայ փրկվեցին, ողբերգություն էր, որ տունը տեղ կորցրին, հայրենիք կորցրին, բայց եթե պիտի հետագայում զուլվեին և իրենց կյանքը շարունակեին որպես ադրբեջանցի ոչ հայ, ավելի լավ չէր տեղափոխվել։ Մի քանի տարի առաջ մի հոդված էի գրել Լուսարար Թերթում, չապրած տարիներ կամ ինչպես հայացա վերնագրով։ Դուք հայ էիք, հայկական միջավայրում, հայկական սովորություններով, ավանդույթներով դասյարակված։ Աղջիկը հանկարծ հայտնվում է նման միջավայրում, որն արդեն վերջին ճիգերն էր անում պահպանելու իր հայեցիությունը, բայց չէր հաջողվում։ Ես հարևաններիս համար շատ լավ հարևան էի, թուրք հարևանների ընդամենը մեկ հայ, կարող է 10 թուրք հարևան ենք ունեցել, մեկ հայ հարևան։ Հարևաններիս համար լավ հարևան էի, շուշ կենտրոնում հայտնի որպես լավ հարս, դպրոցում խելոք մասնագետ, բայց ինձ համար ես ոչինչ էի, որովհետև տարեց տարի, օրեցուր, ժամ առ ժամ կորցնում էի իմ հայկական սովորությունները, իմ հայ լինելը, ու սպասում էի, կարծես թե մի փրկության զանգի, որ փրկության դուր պետք է բացվի ինձ համար, ու եկավ փետրվարի 20-ի փրկարար շնչով։ Մինչև փետրվարի 20-ը արդեն 87 թվականի վերջերից ընդհատակյա գործեր արվում էին Դաշկեսանում, հայկական միջավայրում, այդ մասին չէին խոսում, տեղյակ չէին։ Խմբագրության շենքը երկհարկանի էր եւ երկրորդ հարկում Դաշկեսան ադրբեջաներեն թերթի խմբագրությունն էր։ 6 տարի ես բնակվել եմ Դաշկեսանում, սկզբի 3 տարիներին միշտ խտրականությունը եղել է ազիրիների կողմից հայերի հանդեպ, բայց կարծես թե այդ տարիներին այնքան էլ չեմ նկատել ես այդ խտրականությունը, որովհետև ես երազներով տարված ռոմանտիկայով մի նորավարտ ուսուցչուհի, այնքան շատ էի ուզում իմացածս հաղորդել երեխաներին, դրանով էի տարված, բայց աստիճանաբար ես զգացի այդ տարբերությունը, ու մի օր էլ փետրվարյան շարժման հենց սկզբից ադրբեջաներին թերթի խմբագիրը կանչեց ամուսնուս և ասաց նրան, կամ կնոջիցդ պետք է բաժանվես, կամ թողնես Դաշկեսանը, կամ բազմակետեր, այսինքն լավ չի լինելու։ Ձեր կինը Ղարաբաղցի է, Ղարաբաղցիները էքստրեմիստ են, Ղարաբաղցիները ըմբոստացել են ադրբեջանցիների դեմ։ 6 ամիս դեռևս մնացինք, շատ դաժան օրեր ենք տեսել։ Մենք այդ ընթացքում հուլիսի 1-ին ենք տեղափոխվել Ստեփանակերտ։ Ընտանիքները առանձին-առանձին էին տեղափոխվում, թե այնպիսի պայմաններ էին դրել ազերիները, որ արդեն խմբերով տեղափոխվեն։ Այնպես էին հալածում, որ ստիպված էին արդեն խմբերով, գյուղերով տեղահանվել։ Եղավ մի պահ, երբ այլևս հնարավոր չէր առանձին տեղափոխվել, եւ Հայաստանից հատուկ ուղաթիռ ուղարկեցին Կուշչի, թե Բանանց այդ գյուղերի սահմանագծում տեղ կա, մնացած հայերը ուղաթերի միջոցով տեղափոխվեցին Հայաստան։ Նրանք վերջնականապես երբ տեղափոխվեցին, ոչ թե տեղափոխվեցին, այլ բռնատեղահանվեցին։ Այդքան ցայտուն չէր դեռևս հայերի դեմ հալածանքը Դաշկեսյանում, մինչև նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մենք տեղափոխվեցինք այստեղ։ Իհարկե ճանապարհին եղան քարկոծումներ, եղան շատ դեպքեր, գյուղացիներից շատերը, հայերից շատերը չէին հավատում, որ այդպիսի տխուր վախճանք ունենար նրանց այնտեղ մնալը։ Նոյեմբեր ամսին կամ դեկտեմբերին արդեն վերջնականապես բռնագաղթեցի, սպանության դեպքեր չի, բայց ծեցի հետևանքով, որ իր ազդեցությունն է գործել հետագայում մահվան պատճառ դառնալու համար եւ այլն։ Իսկ ես հրաժարից եղբորը այնքան ծեցեցին, որ նա արյունազեղում ստացավ գլխի ու մահացավ։ Եթե ուղաթիռով են տեղափոխվել, կարողացան հետագայում իրենց ունեցվածքը տեղափոխել, թե ինչ ունեին, այդպես էլ մնաց։ Ինչ ունեին, այդպես էլ մնաց, թե տունուտեղ, թե ունեցվածք։ Փետրվարից հետո Էլմիրան դարձավ վատ հարևան, քանի որ Ղարաբաղից է, հայ էր, կեղծ ժպիտները, կեղծ խոսքերը այլևս չկային։ Արդեն ճշնամանքը բացահայտ էր։ Փետրվարից առաջ էր, մի թուրք խաշնարած ունեինք, մեր տնից մի քիչ ներքև էր բնակվում այդ խաշնարածը և ամեն օր հավաքում էր անասունները ու տանում էր դաշտ։ Հարաբերությունները դեռևս չէին խզվել հայ-թուրք։ Հաստ գլխով մահակով նա այնպես էր հարվածում մեր երկաթյա դարպասին ու կանչում «Էլմրա գոյունու գյաթր»։ Ներմիրա անասունները բեր, որ տանեմ դաշտ։ Ես այնքան չի սարսափում այդ հաստ մահակով դարպասին հարվածելուց, որքան իմ անունը վանկատելուց։ Արդեն ես զգում էի, որ թրքանում եմ կամաց-կամաց։ Եթե այսպես շարունակվի, հայ չի մնա։ Պիտի լինեիք Էլմրա բաջի։ Երևի թե, եթե ողջ լինեի։ Եթե ողջ թողնեին։ Եթե ողջ թողնեին։ Իսկ ձեր սկեսուրը սկեսրայրը տեղափոխվեցին։ Սկեսրայրս այդ ժամանակ չկար, իսկ սկեսուրս ուղաթիռով տեղափոխվեց եւ այժմ բնակում է Չարենցավան քաղաքում, ինչպես Դաշկեսյանի շատ ու շատ հայ բնակիչներ։ Վանիկն էլ սովորել է Ստեփանակերտում, նրան հարազատ է Ստեփանակերտը, գիրվի դա նշանակություն ուներ, որ չտեղափոխվեցիք Հայաստան։ Հնարավորություն կար Ռուսաստան տեղափոխվելու, բայց ինքը շատ հայրենասեր է եւ լավ շրջապատ ուներ Ստեփանակերտում, եւ նրա միջ ձգում էր Ստեփանակերտը, պատճառն էլ հենց այդ էր, որ նա եկավ։ Դուք չխորդորեցիք։ Ոչ, իր ցանկությամբ եկավ, կանգնեց հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում եւ զավակս, Արուս զավակս մեծացավ, կատարեց իր պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Ով ձեզ սալամ ալեյքում էր ասում։ Այո։ Երբ հիշեցնում եք։ Երբ հիշեցնում եմ, ասում է՝ «Թող, մամ, անգիտակցաբար եմ ասել»։ Իսկ մանկապարտեզում, որպես հայի երեխա, ծեցք երած աղջիկս, հետո կմեծանա ու թողեր կգրի։ Հինավուրց գարտման աշխարհում ծնվել, հասակ եմ առել հողում Արցախա, ոսոխը ուզեց արմատս կտրել, դալար շիվերս մայր հողում գտա։ Դաշկեսանցիները, Դաշկեսանի շրջանի այդ 5-6 գյուղերը, Բանանցը շատ մեծ գյուղ էր, ասում էին, որ այնքան էին քաջ Բանանց գյուղի տղամարդիկ, որ թուրքերը վախենում էին նրանցից, բայց արդեն անելանելի էր վիճակը եւ ստիպված էին տեղափոխվել։ Հայաստանում կոմպակտ են ապրում։ Բանանցի մասին խոսեցինք, չեմ հիշում, մի ստեղծագործության մեջ եմ հանդիպել այսպիսի արտահայտության՝ «Մեկի տունը, մյուսի կտուրը, մեկի բակ մյուսի կտուրը»։ Այդպիսին էր, այնքան հետաքրքիր կառուցվածք ուներ այդ գյուղը։ Բանանցը, Կուշչին, Չովդարը բավականին մեծ գյուղեր էին։ Հայաստանում կա Հայաստանում Բանանց գյուղ, ենթադրենք, գյուղացիները կոմպակտ որևէ բնակավայրում։ Ես գիտեմ, որ Վերին Դաշկեսյան ավանի բնակիչները հիմնականում ապրում են Չարենցավանում։ Հավատում եք, որ գարդմանը կրկին կհայանա։ Դա մեր երազանքն է, մեր ընտանիքի երազանքն է, նորից գետ մի անգամ լինել գարդման աշխարհի Վերին Քարհատ ավանում։ Երևի ձեր ամուսինը շատ ավելի է կարոտում, նրա համար շատ ավելի դժվար է։ Առավել դժվար է, երբ այնտեղ է թողել որ շիրիմը։ Մկթարվում է միայն նրանով, երբ գյուղ են գնում, իմ հայրական գյուղ, Նախիջևանիկ, ու ծաղիկ են գնում իմ նախնիների գերեզմանին, դրանով հոգով մի քիչ թեթևանում է, բայց եւ այնպես մեծագույն երազանքն է եւ համոզված է ներքուստ, որ մի օր կգնա ու հոր շիրիմին ծաղիկներ կդնի։ Ձեր երեխաները իրենց արցախցի են համարում, թե դաշկեսանցի, նրանք քանի տարեկան էին, երբ տեղափոխվեցիք։ 4-5 տարեկան, տղաս էր, 1.5 տարեկան աղջիկս։ Քանի որ երկուսն էլ ծնվել են Դաշկեսյանում, նրանք իրենց համարում են դաշկեսանցի։ Նույնիսկ երբ մի ուրախության ժամանակ, Փարսանիքի ժամանակ Ղարաբաղցի երգի տակ պարում են, նրանք երաժիշտերին պատվիրում են Ղարաբաղցու փոխարեն ասել «Դաշկեսանցի», և դրանից իրենց շատ լավ են զգում։ Ձեր որդին ինչ որ բաներ այնուամենայնիվ մանկությունից կհիշի, բայց 1.5 տարեկան աղջիկը ինչ է հիշում Դաշկեսանից, որ իրեն Դաշկեսանցի է համարում, չէ՞ որ գիտակցական կյանքն անցկացրել է Արցախում։ Քանի որ ասացի, ամուսնուս հայրը մահացել էր եւ հաճախ էինք տրտմությամբ հիշում, որ նրա գերեզմանը մնացել է Դաշկեսյանում, նա նույնիսկ մի բանաստեղծություն է գրել դպրոցական տարիներից, այդպիսի միտքի արտահայտել, որ թողած տուն ու տեղ, հանց բնավեր հավք, Արցախ աշխարհ եկանք, իսկ պապի գերեզմանը գարտման աշխարհին պահապան մնաց։ Նաև տան դասերակությունից է, որ ձեր զավակները իրենց գարտման աշխարհի զավակներ են համարում։ Ղազարյան Վանիկը նրա դասերակել է, որ պայքարեն իրենց փոքրիկ հայրենիքի համար, որ հիշեն եւ պայքարեն։ Հայրենասիրությունը մեր ընտանիքում ամենաբարձր արժեքն է։ Մենք միշտ աշխատել ենք այնպես արել, որ մեր երեխաները իմանան ինչ է հայրենիքը, ամենաքաղցր բանը աշխարհում։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի փետրվարի 21-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։